NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rond het gevangenisterrein in Vught zijn korte tijd wegen afgezet geweest in verband met een verdachte situatie. De politie was met veel wagens aanwezig. Straten rond het complex werden afgesloten en er hing een helikopter in de lucht. Voorbijgangers werden aangesproken en gecontroleerd. In Vught zitten onder meer Ridwan Taghi en Willem Holleder vast. De meeste nieuwe woningen worden de komende 8 jaar gebouwd in Zuid-Holland. En de minste in Drenthe. Dat hebben minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de provincies samen afgesproken. De Jonge maakte de eerste afspraken over de bouw van 900.000 nieuwe huizen vanmiddag bekend. Het gaat nu alleen nog om de aantallen woningen tot en met 2030. De Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan hebben het niet gehad over nieuwe vredesonderhandelingen met Oekraïne. De verwachting was dat Turkije met een voorstel zou komen om te bemiddelen in de oorlog, maar volgens het Kremlin hebben ze het er gewoon niet over gehad. Medewerkers van de speciale opvanglocatie voor asielzoekers die veel overlast veroorzaken hebben deze asielzoekers uitgelachen, uitgescholden en soms ook geslagen en geschopt. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid na een onaangekondigd bezoek. In die opvanglocatie in Hogeveen kunnen 50 mensen verblijven die niet meer in een normaal AZC mogen wonen vanwege hun gedrag. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen met vooral drukte in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Een paar files vallen op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk bij Rijswijk. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging vanaf de keteltunnel is een half uur. Omrijden kan via de A20 en de A13. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en de afrit IJmuiden 5 kilometer met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En verder zien we problemen op de A73. Van Nijmegen naar Venlo, daar is de weg dicht bij knooppunt Rijkenvoort na een ongeluk. Er staat het stil vanaf Malden. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven. Over de A50, A2 en de A67. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Goedemiddag, fijn dat u luistert. Stefan Nijs die werd in 2008 een bekende chef via dit tv-programma van tv-kok Herman den Blijker. Herman begeleidt, adviseert en jureert. Go, go, go, go. Heel stoer dat jullie dit doen. Wie wint zijn eigen toptent? Een nieuw seizoen, mijn tent is top. Maar echt top ging het niet voor Stefan. 2 jaar later werd de deur noodgedwongen alweer gesloten en kwam het gezin van hem in de bijstand terecht met 500.000 aan schulden. Met de lessen uit die tijd helpt Stefan Nijs nu andere ondernemers in de penarie. Dat zometeen. Geld of je leven? Eerst gaan we naar de energiecrisis, want ook de zware industrie, zoals dat dan heet, vroeg deze week steun om de hoge energieprijzen te compenseren. Tegelijkertijd wordt vandaag bekend dat veel grote bedrijven in diezelfde industrie jarenlang eigenlijk te weinig hebben gedaan om energie te besparen. Dus dan rijst de vraag, hoe noodzakelijk is dan de compensatie nog? En hoe zorgen we ervoor dat die bedrijven wel bereid zijn om energiebesparende investeringen te doen? Ga ik vragen aan Albert-Jan Zwart, is sector-econoom industrie bij ABN AMRO. Ik ga het ook vragen aan Gijsbert Gunter, is lid van het managementteam van Yara Sluis. Kunstmestfabrikant en een van de grote energieverbruikers in ons land. En ook ga ik het vragen aan Dirk Loorbach, hoogleraar transitiekunde van de Erasmus Universiteit. Goedemiddag, hartelijk welkom allemaal. Meneer Zwart, de zware industrievraag deze week bij monden is dat van ondernemersorganisatie VNO-NCW om die extra steun vanwege de stijgende energieprijzen. Is dat echt nodig, steun voor die sector, meneer Zwart? Ja, ik denk dat Europa daar wel heel goed naar zou moeten kijken. Want wat je op dit moment ziet, is dat de industriële productie in Europa zwaar onder druk staat. Mm-hmm. En dat komt doordat die energiecrisis, dat het met name een Europees probleem is. En die zware industrie in Europa, die loopt het risico echt kapot geconcurreerd te worden de komende jaren. Door concurrentie uit bijvoorbeeld India en China. Ja. En dat is een risico voor Europa, omdat die zware industrie basismaterialen maakt die echt belangrijk zijn voor de rest van de industrie en voor de Europese economie. Dus het speelveld dreigt niet gelijk te worden, dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, dat is op dit moment zeer ongelijk. En nog maar 2 jaar geleden heeft de Europese Commissie een nieuwe strategie gepresenteerd voor de industrie in Europa. Mm-hmm. En daarmee wil men inzetten op strategische autonomie. Dat wil zeggen, men wil minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld China voor allerlei producten en materialen. Ja, en op dit moment dreigen wij de komende jaren echt die zware industrie kwijt te raken en helemaal afhankelijk te worden. Niet alleen voor gas, zoals bij Rusland, maar ook voor staal en alle andere producten. Hoe belangrijk, anders gevraagd, hoe groot is het aandeel van die zware industrie eigenlijk voor onze economie, op onze economie in Nederland? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de chemische industrie, is dat ongeveer 2% van ons bruto binnenlands product. Is dat dan veel? Vindt u dat veel? Of? Nou, dat lijkt heel klein. Maar als je naar de gehele industrie kijkt, dan is dat ongeveer 12%. En die chemische industrie en ook de basismetaalindustrie, die leveren weer allerlei materialen die door de rest van de industrie verder worden verwerkt. Ja. Even naar Gijs Begunten van Yara Sluiskeel, de kunstmestfabrikant. Fijn dat u ook bij ons bent. Ik zei al, u bent een van de grootverbruikers. Ik keek het nog even na. U verbruikt zo'n 2 miljard kuub gas per jaar. Daarmee staat het volgens mij gelijk aan iets van 1,3 miljoen huishoudens. Het is natuurlijk gigantisch wat er aan gas doorgaat bij u. Ik kan me voorstellen dat u niet met veel plezier naar de gasmeter kijkt op dit moment in uw bedrijf. Enerzijds niet als je kijkt naar de prijs. Nee. Als wij kijken dat wij 80% van dat gas uit elkaar sleutelen om een korreltje mee te maken om de mensheid te voeden. We gebruiken het dus als grondstof, niet als energiedrager. Dan ben ik wel blij als bij ons de meter loopt, want dat betekent dat wij een bedrijf zijn. Ja, precies. Maar hoe zwaar gaat u gebukt onder die stijgende gasprijs? Nou, die is in Sluiskeel zwaar. Als Yara zijn we een internationaal concern. Dus wij maken ook producten in bijvoorbeeld Trinidad, Pilbara, Texas. Fijn. Maar in Sluiskeel kunnen we dat merken. Toch zijn we nog steeds in bedrijf. De kleinste fabriek ligt stil. De twee grootste zijn in bedrijf. We gaan richting een onderhoudsstop. Ik kijk hier vanuit de auto op de onderhoudstenten, zeg maar, die worden opgebouwd. Dus ik ben wel blij dat we het schip recht weten te houden. En dat komt niet omdat we alleen kunstmest maken, maar met name ook CO2 en AdBlue, wat industriële producten zijn. Ja, precies. Binnen Europa ook veel nodig. Waardoor we toch het schip tot nu toe recht kunnen houden. En de gasmeter bij ons inderdaad nog loopt. By the way, niet meer de Groningen gasmeter, want die hebben we vorige week stilgezet vanwege het verbod op Groningen gas. Niet vorige week is die echt dicht gegaan. 7 september hebben we die gasconnectie gestopt. Oké, dus u bent formeel nu echt gestopt met Gronings gas? Dat klopt, ja. Okay. Dus we hebben nu nog 2 connecties over. Dat is een hoogcalorisch gas Zeebrugge en een hoogcalorisch gas Groningen connectie. Oké. Als we even kijken naar, want meneer Zwart had het net al over een gelijk speelveld ook. Eén land opschuiven naar rechts, zitten we in Duitsland. Die steunen met een behoorlijk miljardenpakket, 200 miljard onder andere, de industrie wel als het gaat om energiekosten. Ik kan me voorstellen dat u denkt van ja, wacht even, waarom daar wel en hier niet? Want we zijn toch een internationaal concurrerende markt. Nou, Yara heeft geen directe steun aangevraagd. Als concern denk ik dat we het ook gewoon goed doen. Wat wij wel vragen is steun voor de lange termijn strategie. Kunstmest is noodzakelijk om de wereldbevolking te voeden. En wat we nu zien is dat bijvoorbeeld de Europese sancties ervoor zorgen dat we met een enorm hoge gasprijs te maken hebben. En de Europese Commissie gaat de komende weken aan de slag van wat moeten we doen om de kunstmest en daarmee ook voedsel betaalbaarder te houden voor mensen. Ja. Moeten we dat vanuit Rusland volop importeren? En daar zeggen wij nee, dat moeten we niet doen. Dat zorgt er wel voor dat Poetin goedkoop kunstmest kan leveren aan Europa. Maar dat maakt juist ook wat net gezegd werd door de deskundigen, dat maakt juist Europa nog afhankelijker van het buitenland. Je moet zorgen dat je basisindustrie, en ook van de week in de Kamer is Yara genoemd bij naam en toenaam als belangrijke speler als het gaat in de voedselketen, maar ook AdBlue en CO2, maar met name ook de voedselketen, dat we dat binnen Europa willen behouden. Dat betekent voor ons dus in ieder geval geen goedkope Russische kunstmest dumpen, ondanks dat we begrip hebben voor de boeren en voor iedereen die zijn boodschappenmandje vult. Want daarmee maak je jezelf op termijn nog afhankelijker van het buitenland. Wat wij wel vragen is steun voor onze vergroeningsprojecten. En ik kom toevallig net uit een overleg met het ministerie. Ik ben hier net snel in de auto gekropen. Wij vragen dus steun om richting de groene waterstof, waar wij uiteindelijk naartoe willen, om daarop te vergroenen. Dat betekent voldoende elektronen en een netwerk om waterstof te kunnen vervoeren, onder andere. Oké, want ik sprak er een tijdje geleden met de grote baas van Tata Steel. Die zei van wij kunnen dat vergroeningstraject ook niet helemaal zelfstandig betalen. We hebben niet genoeg cashflow. Zegt u ook, wij hebben niet genoeg cashflow om een vergroeningstraject zelf te betalen? Nou, als Yara International, ik kan daar niet te veel over zeggen, want de kwartaalcijfers zijn nog niet uit voor het derde kwartaal. Maar wie naar het eerste halfjaar kijkt, die kan daar zelfs een oordeel over trekken. Het was een prima eerste halfjaar. Het derde kwartaal zal ongetwijfeld moeilijker zijn, dan zeker als ik naar Sluiskeel kijk. Maar tot nu toe hebben wij onze vergroening. Het gaat om openbare infrastructuur. Ja, maar de vraag was, meneer Gunter, heeft u genoeg geld in kas, om het maar even plat Nederlands te noemen, om zo'n vergroeningstraject zelf te betalen? Of zegt u nee, we hebben geld van de staat nodig bij dat vergroeningstraject ook? Net zoals Tata Steel. Nou, als Yara Sluiskeel denk ik dat niet. Wat wij wel nodig hebben is infrastructuur. En daar ligt een taak voor de overheid om daarin te investeren. Net zoals destijds in het gas gedaan is. Men noemt dat subsidies, maar wij noemen dat voorinvesteringen. Waaruit de overheid uiteindelijk later zeg maar het geld weer terughaalt. Doordat er gebruik gemaakt wordt van Dus net zoals met wegenbelasting of afijn, waterschapsbelasting, noem het allemaal op, zien wij meer dat die infrastructuur, dat inderdaad een taak is waarbij we de overheid nodig hebben. Wij moeten zelfstandig als bedrijf via een gezond businessmodel die groene waterstof kunnen maken, gebruiken en de eindproducten van maken die ook meerwaarde hebben. En nu zei u... En kijk, als je daar soms... bij pilotprojecten en bij het begin subsidies vraagt voor bepaalde specifieke projecten. Dat zie ik los van jaren als Sluiskeel nou eens met staatssteun zeg maar gaan helpen om helemaal te gaan vergroenen. Even nog naar waar we mee begonnen. De energiecompensatie VNO-NCW bij monden van Ingrid Thijssen heeft daarom gevraagd. Zou u het wel fijn vinden als er compensatie komt? Nou, ik denk dat we echt moeten kijken naar hoe ziet die compensatie eruit. Het gezondste is als de sector gewoon zelf nogmaals in de benen kan blijven. En tot nu toe lukt dat ons gelukkig. Hè. Dus we hebben in heel Europa, ook in Duitsland, geen directe steun aangevraagd. Ja. Ik kan mezelf voorstellen dat er andere bedrijven zijn die dat wel doen. Hè. Dus ik wil daar zeker mee anderen niet bagatelliseren. Maar bij ons zit het hem echt in de antidumping van goedkoop Russisch kunstmest. Ja, nee, en precies. Het op versnellen van de vergroening. Ja. Meneer Zwart van ABN AMRO, sectoreconoom, kijk meneer Gunter zegt van we zijn nodig om de monden te voeden eigenlijk met de productie die wij doen. Het gebruikt 1/20 van het jaarverbruik van heel Nederland als het gaat om gas. Is dat te verantwoorden, dat hele grote energieverbruik, terwijl ze eigenlijk misschien maar relatief klein deel bijdragen aan de economie, wat u net zei in cijfers? Nou, uiteindelijk heb je wel energieintensieve industrie nodig. En als die industrie uit Europa zou verdwijnen, dan zou dat waarschijnlijk betekenen dat we die producten nog steeds gebruiken, maar die dan van andere delen van de wereld importeren. Ja. En één ding is zeker, op andere werelddelen wordt echt niet schoner geproduceerd dan in Europa. Europa loopt echt voorop qua duurzaamheid. Wij hebben ook met het emissiehandelssysteem ETS... heeft Europa echt een instrument in handen om de industrie te vergroenen. En daar heeft men ook volop op ingezet. Dat is ook de reden dat de Nederlandse overheid bijvoorbeeld de aanleg van die hele waterstofinfrastructuur wil faciliteren. Maar ja, qua staatssteun in deze situatie, ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Want we zitten in een enorme energiecrisis waarin we veel minder energie moeten verbruiken. En het is dus helemaal niet wenselijk dat de industrie gewoon doorgaat met veel gasverbruik op dit moment. Nee. Dat is ook, en dan maken we meteen een brug naar wat vanmorgen dan in de kranten voorbij staat. Ik las het in Trouw, die hebben onderzoek gedaan samen met Investico en de Groene Amsterdammer. Dat het bedrijfsleven nog steeds eigenlijk te weinig doet om energie te besparen. Het kabinet wil daarom per 1 januari 2023, zo van een paar maanden, bedrijven, de grote industrie, zoals jaren, dus dwingen tot energiebesparing. En dan ga ik eens even naar meneer Loorbach, Dirk Loorbach, hoogleraar transitie. Kunde aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag, fijn dat u er ook bent. Is dat volgens u een goed idee om dat te gaan verplichten aan bedrijven? Nou ja, dat hangt vanaf hoe je er naar kijkt. Het is sowieso een heel goed idee om meer druk op te leggen en het meer verplichtend te maken. Want wat gebleken is ook uit het onderzoek wat vanochtend in de krant stond, is dat de handhaving enorm tekortschiet en dat bedrijven blijkbaar ook uit zichzelf het heel moeilijk vinden om zelfs wat economisch rendabel is door te voeren. Dus ja, er moet een stok achter de deur komen. Ja, en de stok achter de deur zou moeten zijn dat bedrijven verplicht kunnen gaan worden om alles wat ze binnen 5 jaar rendabel kunnen maken aan energiebesparende maatregelen, dat verplicht wordt. Is dat in de praktijk werkbaar, zo'n verplichting, meneer Loorbach? Nou ja, dat zien we dus. Dat de handhaving moet dan wel op orde zijn. Dus je kan iets verplichten. En heel veel van dit soort doelstellingen zijn er al langer. Maar ja, als er niet gehandhaafd en gecontroleerd wordt of gerapporteerd door de bedrijven zelf, ja, dan wordt het een soort wassen neus. Het signaal is echter wel heel erg belangrijk. Namelijk dat er echt iets fundamenteel moet gebeuren. En dat er ook gewoon een plicht bij bedrijven zelf ligt om die vergroening ter hand te nemen. Ja. Meneer Gunter van kunstmestfabrikant Yara. Als ik een bedrijfsmens vraag van overheid wil een verplichting gaan opleggen aan een bedrijf, dan gaan de stekels altijd overeind. Want daar hebben jullie geen zin in, neem ik aan, hè? Een verplichting kan heel goed werken, omdat dat dan voor iedereen een verplichting is. Ik wil wel zeggen, in de wet milieubeheer staat inderdaad, zoals aangegeven wordt nu al, dat projecten die je kan doen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar, dat je die verplicht moet doen. Maar daarop wordt niet gehandhaafd. Vanuit de zogenaamde meeconvenanten, dat waren energieafspraken vanuit het verleden, moesten wij elke 4 jaar een plan indienen met energiebesparingsmaatregelen. Mm-hmm. Zowel op het eigen terrein als in de keten. Dat hebben we ook altijd keurig netjes gedaan en er ook hele mooie resultaten mee bereikt. En nu zit er inderdaad ook voor ETS-bedrijven een energiebesparingsplicht aan te komen. Mijn kanttekening daarbij is, die ik ook net genoemd heb met het ministerie vanuit het overleg waar ik net uitkom, is dat de resources, dus de mensen die wij hebben, zijn beperkt. En wij gaan met onze klimaatroadmap 1 miljoen ton CO2 reduceren. Het zou zomaar kunnen zijn dat je behoorlijk wat mensen moet hebben om bijvoorbeeld te kijken naar dubbel glas, isolatie, LED-verlichting, dat soort zaken, die uiteindelijk misschien heel veel menskracht vragen, ook relatief veel geld, terwijl de CO2-besparing niet heel is. Dus ik denk dat we het wel, maar dat komt ook, hè, want die wetgeving die er nu aankomt, daar moet je dus een plan voor opstellen. En in dat plan kan het ook zijn dat je gemotiveerd kan aangeven van, ik wacht hier nog even mee, want er komt nieuwbouw of wat dan ook. Maar ik denk in het verleden hebben wij steeds ook zowel als sector 2% per jaar volgens mij of zo bespaard. Dat lijkt niet veel, maar dat is wel heel veel. En als jaren hebben we er ook altijd fors mee meegedaan. Ja, nogmaals, de wet Milieubeheer geeft het al aan. Er is weinig handhaving op, dat klopt. En wellicht dat de nieuwe wet daar meer op gaat inspelen. Maar u heeft het nou over CO2-reductie. Daar gaat het natuurlijk niet helemaal om. Het gaat vooral om energiebesparen aan de voorkant ook. Die 1,9 miljard kuub gas, die moet naar beneden bij u. En daar doet u als bedrijf en de totale grote industrie, daar doet u te weinig aan. En daarom zegt minister Jetten, en nu is klaar, nu komt er een verplichting. Ja, nou dat zijn echt twee dingen. Volgens mij spraken we eerst echt over energiebesparing voor CO2-reductie. Hè, dat je daarom, dat de reden is dat je energie bespaart. Als het meer gaat om gasbesparing, ja, dan kan ik maar één ding zeggen. Met zo'n hoge gasprijs doen wij er alles aan om gas te besparen. Het is onze grondstof. Het is geen energie, maar het is onze grondstof. En op het moment elke kuub die we daar besparen, zorgt ervoor dat wij rendabeler worden. Ja, u kunt niet rendabeler met dat gas omgaan, elke kuub gas. Nee. Nee, wij. U heeft al uw panden en buizen en alles wat er bij u in de fabriek zit genoeg geïsoleerd. Ja, maar dan praat je over misschien enkele duizenden kubieke meters aardgas afgezet tussen de 2 miljard kuub die u eerst noemde. En dan is precies mijn punt, is dan zetten wij liever in op de 2 miljard kuub, zeg maar, die we als grondstof zetten, dan dat je al je mensen en je middelen, zeg maar, in gaat zetten op dat dubbel glas erin te krijgen. En juist in, hè, dus daar zetten we gebruiken nu bijvoorbeeld restwarmte vanuit de fabriek al jaar en dag. Ik vind dat we dat beter moeten communiceren. Ja. Ik hoor u zeggen dat het eigenlijk te klein bier is om dit allemaal in gang te gaan zetten. Meneer Loorbach Nee, dat is wat u zegt, die paar duizend, en dan zet ik liever op iets anders in, zegt u. Even naar meneer Loorbach. Meneer Loorbach, heeft meneer Gunther daar een punt dat het niet zoveel zin heeft misschien om je daarmee bezig te gaan houden? Met die paar duizend kuub? Nou ja, kijk, dat is voor mij een afleidingsmanoeuvre. Ik hoor een aantal dingen gezegd worden over gelijk speelveld en staatssteun. We zullen ons veel fundamenteler moeten herbezinnen. Want we hebben de afgelopen decennia een industrie mogelijk gemaakt als samenleving. En dat heeft de politiek aan meegewerkt. Die heel weinig energiebelasting betaalt. En die heel veel ruimte krijgt. En waar vaak de emissies of de maatschappelijke impact niet vandoor wordt berekend. En die hier is gekomen om geopolitieke redenen, maar ook omdat we gratis aardgas uit Groningen uit de grond kregen. Ja. En de vraag zou ook moeten zijn, moeten we niet veel minder energie gebruiken en bepaalde delen van die industrie misschien wel ter discussie gaan stellen? En er wordt altijd gezegd, we hebben het allemaal nodig, maar dat is maar helemaal de vraag. Ja, nou, dat vraagt echt voor een volgende keer om nog een keer apart over te praten. Voor nu willen we het erbij laten. Ik dank Albert-Jan Zwart, sector-econoom van de ABN AMRO. Ik dank Gijsbert Gunther van kunstmestfabrikant Yara. En ook Dirk Loorbach, hoogleraar transitiekunde. Geld of je leven. Ja, een droom kwam uit toen chef-kok Stefan Nijs in 2008 zijn eigen restaurant opende. Maar die droom viel al snel in duigen toen de zaken tegenvielen en dat zelfs leidde tot een faillissement. Er volgden rechtszaken, schuldsanering en een periode waarin die op de bodem van de put belandde, kunnen we wel zeggen. En hij schreef een boek daarover, van caviar naar pindakaas. En hoewel die inmiddels schuldenvrij is verklaard, wil Nijs andere ondernemers waarschuwen niet dezelfde fout te maken die hij maakte. Stefan, fijn dat je hier bent. Welkom. Ja, dankjewel. Ik heb nog nooit een faillissementsverhaal met zoveel water in de mond gelezen, want er staan ook hele heerlijke recepten in dat boek namelijk. Ja, dat is ook een beetje mijn DNA. Dus, dat dacht ik al, ja. Om het een zwaar verhaal wat lichter te maken, hebben we het door regen met recepten. En de eten is emotie. En bij elke emotie hoort ook wel iets lekkers. Of een stukje afleiding, denk ik. Ja, je hebt echt moeten rondkomen toen het misging van weinig. Als je weinig te maken hebt, wat eet je dan? Pindakaas of? Ja, onder andere. Ja, er is genoeg te vinden en te doen. En het is je eigen tevredenheid, hè, om het zo maar te zeggen. Als je gewend bent om een stap terug te doen, Dan is die stap makkelijker te maken. Er is genoeg als je goed kijkt. Kan het gewoon. Ja. En creatief moet je zijn natuurlijk. Ik zei het al, in 2008 opende jij het restaurant Soit de Chef. Mijn Frans is niet allerbeste, maar het keuze van de chef. In Den Haag, geen veldje aan de licht. Op een gegeven moment lopen de rekeningen op. Moet de huur nog betaald worden, vaste lasten. En toen ging het mis. En je schrijft ook, dat staat op de achterkant van jouw boek. Even kijken, je ging met blind enthousiasme ergens in. Ja. Wat ging er mis als je nu terugkijkt? Nou ja, je moet het ook voorstellen. We spreken dan ook over een andere kredietcrisis. Hè. Toen was dat 2008, stond dat in de pijlers. En je begint gewoon als startende ondernemer. Begin je een zaak. En dan wil je natuurlijk het beste van het beste laten zien. En ja, je hebt één kans om dat te kunnen doen. Dus je gaat investeren en je kan daardoor wel blind zijn in je eigen droom. Door middel dat wij ook hebben meegedaan aan een televisieprogramma... Zijn we natuurlijk een stukje afgekaderd voor onszelf. Omdat er een tijdsdruk achter zat. Binnen 8 weken moesten we een restaurant opzetten. Ja. Ja, en dan moet je concessies gaan doen. En die concessies achteraf, ja, dat als ondernemer zijnde doe je dat niet. Het was te risicovol. Wat was het eerste moment dat je dacht, oh nee, het gaat mis? Nou, laat ik zo zeggen. We hadden wel op zich een goede aanloop. Maar er waren natuurlijk prognoses gemaakt. En de prognoses worden gebaseerd op de jaren ervoor. En dan met een goed en een slechte prognose. Alleen die goede prognose die reikte iets beter. Ja. Dus, en je hebt natuurlijk het goede vertrouwen. Want je staat zelf in de zaak en je werkt er hard voor. 7 dagen in de week. Dus daar ga je vanuit van het wordt een succes. En ik geloof in jezelf. Maar uiteindelijk is de omzet liep op zich terug. En je kosten waren natuurlijk wel ontzettend groot. En je kreeg in 2008, richting augustus, begon natuurlijk ook de economie te kraken. Nou, dan wat doe je dan als startende ondernemer? Je hebt net een concept opgezet en je hebt een vliegende start gehad. Mm-hmm. En nu? Dus daar is, ja, er is weinig. Laat ik zo zeggen, het bootje was al lek. En de 11 gaatjes zaten erin. Ja. Op een gegeven moment staat er ergens volgens mij ook in je boek dat er 2 mensen bij jou aan tafel zaten om nog een keer die cijfers door te nemen. Investeerders die geld hadden uitstaan, waar jij geld had uitstaan, schuld had. En die zeggen op een gegeven moment, Stefan, hoe linksom, rechtsom. Het gaat niet meer. Nee, dit is trekken aan een dood paard. Ja, en toen, wat dacht je toen? Ja, toen dacht ik van, maar zit er dan nog niet ergens links of rechts rek in? Die gedachte zit niet in je hoofd. Je onderneemt om succes te willen worden. En succes te willen hebben. Omdat je een idee en ideale situatie ook iets leuks wil gaan neerzetten. Dus je bent gewoon echt blind. Vaak met ondernemen vanuit de horeca is gewoon, horeca is ook een stukje passie. En ik zeg nu altijd ook van, mijn passie was wel mijn beweegreden, daar leef ik voor. Maar was ook mijn Achilleshiel. Want passie betaalt geen rekeningen, uiteindelijk. En was dat misschien de blindheid, dat passie over alles in jou zei? Ik wil gewoon dat restaurant gevuld hebben. Ja. Ik wil lekker eten maken, ik wil er zijn voor die mensen. Ja. Dat ook gewoon tot je niet de afhankelijkheid... omdat het was een zaak van 60 couvert. Je wilde aanwezig zijn, mensen kwamen er ook wel voor. En dan wil je ook gewoon ook die avond geven wat mensen verwachten. Ja. Je zit hier nu, je ziet er goed uit, zeg ik dan maar gewoon. Je ziet er niet uit als iemand die diep in de penarie of op de bodem van de put ligt. Dus je bent er doorheen gekomen. Ja. Het gaat weer goed volgens mij. Je hebt een baan in een leverancier van keukenapparatuur. Ondernemers die nu luisteren, misschien wel horecaondernemers, misschien wel goede collega's van jou die je misschien wel kent. En die denken, ik zit in eenzelfde pakket eigenlijk. Ik wil wel doorgaan, maar eigenlijk kan het niet meer. Wat heb je voor lessen getrokken uit? De vraagstelling is eigenlijk van, als je al gaat twijfelen en gaat vragen, is het al een beweegreden om gewoon bij wijze van spreken iemand van buitenaf te laten, een objectief iemand gewoon te laten beschouwen en te kijken. Want die hebben mij uiteindelijk ook dat lampje laten branden. Die hebben mij ook eigenlijk dat licht laten zien. Ondanks dat mijn vrouw zei van, ja, het komt maar weinig binnen en ik geloofde er maar in. Maar op de duur stond er iemand naast me en die zei van, ja, dit heeft gewoon geen kans van slagen. Absoluut niet. Nee. Dus je moet heel objectief ook kunnen kijken. En wat zou zo'n eerste signaal dan kunnen zijn? Nou ja, de eerste signalen is gewoon, je weet wat jouw berekeningen zijn, wat je per dag zou moeten gaan omzetten. Heel vaak is dat een omzet, dus je gemiddelde besteding. Daarop heb je dan je break-even moet je uitrekenen. Vanuit je break-even per dag, hoeveel dagen je open bent,